بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كيف نترى تسعة mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Sarihu Sunna al-Imam Ibn Jarir Tabari Abi Ja'far al-Tabari rahimahullahu ta'ala. Tulisoma katika kikao kilichopita dalilu ruya min sunna, dalili ya kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira katika sunna, na akataja kwa sanad hadithi ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم رأون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نا هي حديثي تلي إليزا katika kikao kilichopita, na leo kama tulivyoahidi biidhnillahi ta'ala tutaisoma sharh ya sharih al-Sheikh Abdul Aziz al-Rajih hafidhahu Allah katika kuieleza hadithi hii. Qala hadha al-hadithu asluhu fi al-sahihin fi hadithi Jarir ibn Abdullah. Hadithi hii asli yake iko katika Bukhari na Muslim. Hadithi ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa nadhara ila al-qamari laylatan, yani al-Badr. Tukua kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akautizama mwezi usiku, na mwezi ulikuwa umetimia. Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudhammuna fi ru'yatihi, hakika nyinyi mutamuona mola wenu mlezi, utamuona Allah Azza wa Jalla kama mnavuona mwezi hivi sasa, wala hamtasongamana katika kumuona mola wenu. Ay la yusibukum dhaimun wala izdiham, hamtakuwa na msongamano, hakuna kitakachowazuia nyinyi kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. كما أن الإنسان يرفع رأسه ويرى القمر فوقه كما في دمت وكينيني وكيتشوشاكي كتكوسيك ومبالا موزي موجة كموجة وونا ولموزي بلا متتزوتي. فكذلك الإنسان يرى ربه يوم القيامة من دون ازدحام. siku hiyo pia mwanadamu atamuona Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni kwa waumini bila ya msongamano. بخلاف الشيء الذي تنظر إليه تحت فتحتاج إلى ازدحام كنيومي نكيلي ونشكتزام كيكي وشيني وإذكانا كونا مسنغمانو نمبوتانو كلا موجة تكتزام. وكل يرى القمر وهو في مكانه وكويلي kila mmoja auona mwezi akiwa pale alipo, mwezi ukishatimia ukakamilika kwa pale alipo, mtu akinyanyua kichwa chake auona mwezi bila ya tabu yoyote. Tashbihun bi ru'yati llahi ru'yatan wadhiha, na hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anachokifananisha ni kule kutizama kuwa Allah watu watamuona wazi wazi wazi. Kama tarawna al-qamara fawqakum ru'yatan wadhiha, kama vile mnavyoona mwezi juu yenu wazi wazi. Walaysa al-muradu tashbihu Allah bil-qamar ta'ala Allah, wa innama al-muradu تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء كما في حديث الصحيحين. نهابا سيوم قصديكم فننشى الله عز وجل نموزي تعالى الله الله أمتكسيك نيل مقصديني كفننشى كلكونا نكمونا الله, sio kile kinachoonekana na kuonekana na yule atakayeonekana ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kama vile nyinyi hamsongamani katika kuutizama mwezi unapotimia, ndivyo itakavyokuwa siku ya kiyama. Mtamtizama Allah subhanahu wa ta'ala bila kusukumana na kusongamana. Wajaa inda shaykhain ziyada wa hiya min qawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, katika Bukhari na Muslim kaja ziada katika hadithi hii ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla turu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر والتي قبل غروبها هي العصر. basi mkiweza msishindwe na kuswali kabla ya kutua kwa jua na kabla au kabla ya kuchomoza kwa jua na kabla ya matuo ya jua. Na sala ambayo iko kabla ya kuchomoza kwa jua ni salatul fajri, na sala ambayo iko kabla ya kutua kwa jua ni salatu al-asri. Qala al-ulama, wanawavyoni wasema, innal muhafadhata ala hatayn as-salatayn al-fajr wal-asr qala lahumā maziyatun fi ar-ru'ya, kudumu katika kuswali sala hizi mbili al-fajiri na al-asiri, sala hizi zina maziya, Allah amezihusisha kwa mambo zaidi. Na katika yale mambo ambayo Allah amezihusisha sala hizi, ndiyo sababu kubwa ya mja kumuona Allah azza wa jalla. Na tumezungumza mengi yanayofungamana na sala hizi mbili katika kikao kilichopita. Falmuhafadhatu alayhima min asbabi an-nadhari lillahi yawm al-qiyama, kudumu katika swala hizi mbili ni katika sababu za kumtizama na kumuona Allah siku ya kiyama. Qawlu qala Yazid man kadhaba bihadha alhadith fa huwa bari'un min Allah wa rasuli halafa ghayra marra وأقول أنا صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. Na kuna uwezekano kwa haya maneno wa aqulu ana aliyezungumza ni Mujahid rahimahullah, sababu yeye ndiye aliyenukuu maneno ya Yazid ibn Harun. Na pia kuna uwezekano anna hadha al-kalam liibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala, kuona yeye pia yuenda kwa kauli hii, sababu yeye ndio mwandishi wa hii risala. Qala Sheikh Ar-Rajihi, man ankara ru'yat Allah thabata 'inda al-ulama wal-a'imma annahu kafir. Anayekanusha kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala akhira, imethubutu kwa wanawavyuoni na maimamu wa dini kwa huyo amekufuru. Na hapa kuna jambo muhimu sana lifahamike. Mara nyingine haswa tulabu ilmu asigar, tukiona maneno kama haya huwa mara nyingine tuayachukulia kwa pupa, sisi wanafunzi wadogo, moja kwa moja tukaenda kwa khalas anayesema kuwa Allah haonekani kesho akhira kafiri, akawa ataibwaga ile hukumu kwa muayyan, kwa kumwainisha mtu fulani. Lakini hapa wanaovioni wapambanua na kusema wa hadha takfir kama sabaka ala al-umum, na hii takfir kama tulivyotangulia kutaja kule nyuma katika masail mengine, ni takfir iliyotajwa kwa ujumla. Amma al-muayyan fala yakfur hatta taquma alayhi alhujja, ama mtu anayeainishwa fulani basi hakufuru yule mtu wala hakufurishwi mpaka asimamishiwe hoja. Akishasimamishiwa hoja, akifanya inad, wana wavioni ndio watatoa hukumu juu ya mtu kuwa mtu kama huyu amekufuru kwa jina lake. قال والمعتزلة أنكروا رؤية الله عز وجل كما إليفيو. Na mara nyingi utamka maneno haya na kuyaregelea kuwa katika kila msingi wa itikadi ya ahli sunna wapo kipote katika vipote vya ahli bid'ah wa mikhalifu, hata katika masala ya tauhid, tauhidul uluhiyya, tauhidul ibada, kwa mfano wapo katika ahli bid'ah ambao wamekhalifu. Mtu anaweza kusema watu wakhalifiana Umar, hata katika tauhid pia wapo katika mapote yanayojinasibisha na Uislamu ambao yamekhalifu. Je, hawapo wanaoabudu makaburi ambao wamekhalifu tauhid al-uluhiyya? Ila wapo. Hakuna msingi wowote wanaoitakidi ahli sunnati wal jamaa isipokuwa utapata katika ahli bid'ah wamekhalifu. Na hivi ndivyo walivyo tashghib fi kulli mas'ala. Ahlu al-bid'ah lazima kutatokea pote fulani limekhalifu. Asa kama kwa mfano hapa Mu'tazila na wale wanaofuata mkondo wao katika vifaranga vyao wakanusha kuonekana kwa Allah azza wa jalla, faqalu, wakasema inna Allah la yura, Allah haonekani. Kama qalu inna al-Qur'an makhluq, kama kule nyuma tulitaja walisema kuwa Qur'ani imeumbwa, na hapa wasema kuwa Allah haonekani. Waqad kaffara al-mu'tazila jam'un min ahli al-ilmi, na wamewakufurisha mu'tazila kikundi si kidogo katika wanaovioni, bi maana wapo katika wanaovioni na kufurisha mu'tazila kwa itikadi zao mbovu hizi. Lakini kama tulivyotaja pia hii takfir ala al-umum. مسألة: هل يصح إطلاق الجهة في مسألة الرؤية؟ يجوز كتاجا نينو أباندي كوا الله أتونكانا كتك أباندي فلاني كتك مسألة رؤية، فيقال إن الله يرى إلى جهة العلو، ونفان الله أتونكانا كتك أباندي وجو، أو يقال في العلو من دون ذكر الجهة أو كوا الله أتونكانا كتك يعني أتونكانا جو بلا كتاجي وباند. الجواب الأصل أن لفظ الجهة لفظ مجمل لم يرد في كتب السنة لا بنفي ولا بإثبات. ننفكري والي أمبا وليذرية درس القواعد المثلى وتيلي وتزوم زنيني زايد يا فان كوا هي لفظ يا جهة نلفظ أمبايو نمجمل وكي اتزام هي لفظ حيكو وازي نمجمل imekuja tu hivi kwa ujumla, haikuja katika Qur'an wala sunna kwa kuiunga mkono au kuikanusha lafzi hii. Na siku zote lafzi ikiwa kama hivyo, bimaana yaweza kubeba maana ambayo sio ya sawa na yaweza kubeba maana ambayo ni ya sawa. فمن قال إن الله في جهة استفصل منه يوتي أن يسمك والله يكوبان فلاني بس هو أتيتجيوا أبنبنوه أبكي وازي فيقال ما مرادك بالجهة أتنبي وبيب وكسوديانين وكسمه وبانده جهة. فإذا أراد جهة ثبوتية وأن الله في شيء من مخلوقاته فهذا باطل. إكيوا أتكسودي جهة ثبوتية نوني بنكوا الله سبحانه وتعالى يكو ندانيا كيوم بكتك فيوم بفياكي كما كنفانو اتكادياو يكسيما كوا الله سبحانه وتعالى يبو كلا مالي ikawa ni kama mbingu ziko juu yake kama wanavyoitakidi baadhi ya watu. Katika hali kama hii itaambiwa hii ni batil, hii ni batil. Wa in arada jihatan adamiyya, kwa ikiwa akusudia upande ambao ni thubutia, bi maana kuna viumbe katika viumbe vyake vyamzunguka Allah subhanahu wa ta'ala, بس هي تكون باطل. وإن أراد جهة عدمية وفاند أمبو حكونا كيوم بكتك فيوم بذيك لنفهم زنقوك الله سبحانه وتعالى وهي ما فوق العرش حيث تنتهي المخلوقات نوني جو يا عرش فالي أمبو حكونا تينا فيوم بعد يهابو فالمخلوقات سقفها عرش الرحمن والله فوق العرش. Sema viumbe sakafu yao ni arshi ya Allah na Allah yuko juu ya arshi, fahadha haqqun, hii ya pili ni haq. Kwa sababu jiha ziko aina mbili, kuna jihatun thubutia ambao ndiyo hii ameeleza, ikawa kuna viumbe pale, na kuna jiha adamia, yani baada yapo hakuna tena nini kiumbe. Hii ya pili tutaithibitisha, hii ya kwanza tutaikanusha. Na hivi ndivyo ilivyo kaida katika lafzi yoyote ambayo haikutajwa katika Qur'an wala Sunna, tutaithibitisha pahali ambapo itakuwa maana yake ni sawa na kuikanusha mahali ambapo maana yake itakuwa si sawa. Al-maqsud anna man athbata al-jihata au nafaha la budda an yastafsila, yule anayethibitisha upande au kukanusha lazima apambanue. Fala tutlaqu nafyan wala ithbatan, hii lafzi ya jiha hatuikatai moja kwa moja wala hatuikubali moja kwa moja, lakini yuqalu inna Allaha fil uluwi fawq, yani yarawna Allaha min fawqihim huwa al aliyyu al azim, lakini yasemwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, na kuwa watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa juu yao, sababu Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya al-ulu wa huwa al-aliyu al-azim. A'amintum man fis-samaa yakhafuna rabbahum min fawqihim, kwa hiyo watamwona Allah subhanahu wa ta'ala juu. Kadhalika la yuqalu inna Allah jismun au ghayru jism, kadhalika hatusemi kuwa Allah ni kiwiliwili au si kiwiliwili. Hadha la yunkaru binafyin wala ithbat, hatuwezi kukanusha moja kwa moja au kukubali moja kwa moja. Ataulizwa yule anayesema haya maneno akusudia nini. Ikiwa akisema jism, akusudia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amfananisha na kiumbe kuwa ana viungo kama vile alivyo kiumbe, tutasema hii nini, ni batil, haiwezekani. Lakini akikusudia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana dhati yake, na dhati yake ametaja sifa zake katika Qur'an na Sunna, hiyo ni haki. Lakini hii lafzi haikuja la katika Qur'an wala katika Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo mtu ajiepushe na lafzi kama hii, sababu ahlul bid'ah hutumia lafzi kama hizi katika kuingiza sumu zao, haswa katika mas'ala al-asma was-sifat. Wallahu musta'an, wallahu ta'ala a'lam. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.